Dla każdego. Album pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Autopromocja Polskiego Radia. Program trzeci Polskiego Radia, dziś piątek, 7 maja, jest 6. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Można powiedzieć nareszcie, od przyszłego weekendu maseczki na świeżym powietrzu nie będą potrzebne. Biegli po raz kolejny zbadają podejrzanego o zabójstwo prezydenta Gdańska. Będzie to już trzecia opinia. Jest takie miejsce w Polsce, gdzie koronawirusa zwyczajnie nie ma. Szczegóły za chwilę. Już bez maseczek od przyszłego weekendu w otwartej przestrzeni. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, w którym pojawił się zapis dotyczący zniesienia obowiązku zakrywania nosa i ust. Nadal trzeba będzie stosować maski we wnętrzach. Od jutra zostaną otwarte hotele, ale jak podkreśla wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, tylko w reżimie sanitarnym, czyli 50% obłożenia. Od 8 maja, zgodnie z naszym harmonogramem uchylania obostrzeń, będzie możliwość korzystania z hoteli. Oczywiście to obłożenie w hotelach będzie wynosiło 50%. Jeszcze nie będą otwarte strefy restauracyjne, także strefy spa, więc to będzie jakby w kolejnym etapie uchylania tych obostrzeń. Tydzień później zjemy obiad w restauracji, ale tylko w ogródku na świeżym powietrzu. Od 29 maja planowane jest otwarcie kin i teatrów. Wszyscy uczniowie mają też wrócić do szkół. Mieszkańcy powiatu kolneńskiego na Podlasiu mogą być dumni. Od ponad tygodnia nie było tam ani jednego przypadku koronawirusa. To jedyne takie miejsce w Polsce. No to sprawdźmy, w czym tkwi ten sukces. Z tego, co pan widzi, mieszkańcy Kolna przestrzegają tych wszystkich zasad? Tak, myślę, że tak. Akurat w Kolnie ludzie się pilnują. W większości przestrzegają. U nas to chodzą ludzie w maskach. No myślę, że jest dobrze. Cieszymy się wszyscy. Starosta kolneński Tadeusz Klama. Mieliśmy sytuację trudną. W tamtym roku na przełomie października, listopada mieliśmy szczyt zachorowań. No dzisiaj nie mamy nowych zachorowań na COVID. 27 kwietnia było 2 plusy, a od 28 kwietnia 0 jest. Powiatowy inspektor sanitarny w Kolnie Urszula Gołębiewska. Marzec ponad 550 dodatnich testów na nasz mały powiat. W kwietniu było już 90 kilka. No i teraz maj tak się zaczął. Szczepienia w tym regionie odegrały kluczową rolę. Zaszczepiono tam już 1/4 mieszkańców. Podejrzano zabójstwo prezydenta Gdańska. Trafił na kolejną obserwację psychiatryczną. Stefan W. będzie badany w areszcie śledczym w Łodzi, gdzie przebywa. Mówi Grażyna Wawryniuk z gdańskiej prokuratury. Oczywiście obserwacja w warunkach tymczasowego aresztowania, czyli w takich warunkach, gdzie może być tymczasowe aresztowanie stosowane. I oczywiście warunki szpitalne. Kwestia długości obserwacji 4 tygodnie. Jeżeli w tym terminie biegli nie będą w stanie zakończyć badań związanych z obserwacją, w takim wypadku są zmuszeni wystąpić o wydłużenie tego okresu obserwacji. Będzie to już trzecia opinia. W pierwszej biegli wskazali, że podejrzany był niepoczytalny. Drugi zespół psychiatrów stwierdził, że jego poczytalność była ograniczona. Biały Dom za zniesieniem praw patentowych dotyczących szczepionek na koronawirusa. Celem tego posunięcia ma być przyspieszenie produkcji szczepionek w walce z pandemią na świecie, szczególnie w biedniejszych krajach. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Propozycję zniesienia praw patentowych i ochrony własności intelektualnej na szczepionki na COVID-19 zgłosiły w Światowej Organizacji Handlu Republika Południowej Afryki oraz Indie. Biały Dom, który początkowo wstrzymywał się z decyzją, ostatecznie poparł tę propozycję. Mamy do czynienia z globalnym kryzysem zdrowotnym. Nadzwyczajne okoliczności pandemii COVID-19 wymagają nadzwyczajnych działań, oświadczyła pełnomocniczka rządu USA do spraw handlu Katrin Tai. Zniesieniu praw patentowych w odniesieniu do szczepionek na COVID-19 sprzeciwił się amerykański przemysł farmaceutyczny, twierdząc, że decyzja taka uderzy w koncerny i instytuty badawcze, które zdecydowały się podjąć ryzyko i zainwestować w innowacje. Przewodniczący Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań i Produkcji Farmaceutycznej Steven Ubl ostrzegł, że zniesienie praw patentowych uderzy w amerykańskie przywództwo w dziedzinie innowacji biomedycznych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I pozostajemy za oceanem. Kolejna strzelanina, na szczęście tym razem bez ofiar śmiertelnych. Uczennica 6 klasy gimnazjum w stanie Idaho przyniosła ze sobą broń w plecaku. W pewnym momencie wyjęła ją i zaczęła strzelać. 3 osoby, 1 opiekun i 2 uczniów zostali ranni w nogi. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dziewczynę rozbroiła nauczycielka i do przyjazdu policji trzymała ją obezwładnioną. Szeryf hrabstwa powiedział, że na razie nie wiadomo, skąd dziewczyna wzięła broń i jakie były motywy jej postępowania. Dziś premiera niezwykłego albumu Polskiego Radia. Jego tytuł to Sercem Polaka, talentem świata obywatel. To słowa Cypriana Kamila Norwida, który tak napisał po śmierci Fryderyka Chopina. O tym, na co mogą liczyć melomani, mówi Małgorzata Barucka z archiwum Polskiego Radia.

Pora na Trójkę. Trójka o poranku, prawie 16 minut po 6. Schodzą, drodzy Państwo, jak ciepłe bułeczki, jak chleb przed długim majowym weekendem. Dlatego trzeba czekać na nowy samochód, prawie jak na Godota. Ja mówię, co czekałam całe 4 tygodnie. Całe 4 tygodnie, ale kilka lat temu, bo dziś, drodzy państwo, czekać się trzeba i nawet 6 miesięcy. Dlaczego tak jest? Dlatego mianowicie, że samochodów nie ma, a my Polacy mamy pieniądze. Okazuje się, chcemy kupić już teraz i to w odpowiednim kolorze, co nie jest w roku 2021 takie łatwe. Jak było z tym czekaniem lata temu, pamiętają państwo, talony były i na takiego malucha, syrenę czy innego poloneza również trzeba było poczekać. Ktoś ma 25 lat, 30 i mówi, a ja nie wiem w ogóle, o czym ta mowa. 227 trójek, a propos, poczekam na państwa zdanie. Powiedz mi, czy czujesz to, co jak ty? Dłuży się bez końca maj. Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. Zacznę od końca, wiem jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć. Sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Choć noc się nie szatnie. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy. Mamy czas, chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Jeśli świt nas przyłapie dziś, jeśli świt, nie mówimy nie! Jeśli świt nas przyłapie dziś, jeśli świt, nie mówimy nie! Jeśli świt nas przyłapie dziś, jeśli świt, co? Nie mówimy nie! Jeśli świt nas przyłapie dziś, jeśli świt, jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Jak wiadomo, pieniądze aktualnie nie zarabiają na lokatach, więc może taki nowy samochód, gdy mamy 100, 200, 300 tysięcy wolnej gotówki, to dobra inwestycja. Na ten temat porozmawiamy dziś, drodzy państwo, za godzinę dokładnie z Markiem Zuberem, ekonomistą, a teraz o technologiach lotniczych, lotniskowych, lepiej tak powiedzieć. Faktycznie nie dziwi nas, że telefonem możemy włączyć w swoim domu światło na przykład, telewizor uruchomić, inne domowe urządzenia. Ale teraz, drodzy państwo, dzieje się tak na lotnisku Leszno, że dzięki wiadomości SMS, tak trochę archaicznie to brzmi, ale dzięki wiadomości SMS piloci mogą zapalić światła pasa startowego na lotnisku w Lesznie właśnie na minuty. Jest to proste rozwiązanie, przekonuje Mateusz Weber z miejskiej spółki Lotnisko Leszno. Bardzo niewiele. Wystarczy, że wyślę SMS-a pod wskazany numer, który jest dostępny na naszej stronie, w zakładce informacje dla pilotów i sobie odpala sam. Ustala sobie w SMS-ie liczbę minut, jakie mają po prostu te światła świecić i te światła się odpalają z wyprzedzeniem półminutowym. Chcieliśmy, żeby lotnisko było niezależne od osób, które tutaj pracują, czyli pilot ma sobie sam poradzić w takiej kwestii. Michał Graczyk, prezes spółki Lotnisko Leszno. Jeżeli, nie wiem, będzie chciał wylądować o północy, no to ciężko, żeby tutaj ktoś z nas był, z pracowników lotniska. Dlatego chcieliśmy, żeby to był system zupełnie niezależny. Przez całą dobę można korzystać z tego systemu. System był przez nas testowany przez około 2 tygodnie. Piloci latali. Światła są widoczne z około 12-13 kilometrów, także naprawdę z góry robi to wrażenie. Jerzy Szałecki, pilot. Jak pan ocenia to oświetlenie na lotnisku w Leszynie? Korzystałem, działają jak najbardziej. Wystarczy wysłać SMS. Jest to łatwa operacja, zajmuje mało czasu. Światła się włączają na czas według tego, jak sobie żąda ten, który ten SMS wysyła. Do tej pory żadnych problemów z tym nie było. Każda inwestycja tutaj, która ma wpływ na bezpieczeństwo lotu, czy takie sytuacje, kiedy awaryjnie możemy komuś pomóc, jest warta wszystkich pieniędzy. Jeżeli te światła kiedykolwiek chociaż raz komuś pomogą i ratują czyjeś życie lub zdrowie, to warto było. Co zyskało lotnisko dzięki temu, że ma pas oświetlony? Więcej potencjalnych użytkowników i inwestorów, dlatego że prywatni użytkownicy, którzy mają swój samolot, chcą na przykład u nas zainwestować w hangar, zawsze się pytają, czy jest to oświetlenie lotniska, dlatego że jeżeli już robią się te miesiące jesienne, zimowe, wiadomo, że ciemno już jest o godzinie 16-17, dlatego żeby móc korzystać z tego lotniska no, w pełnym spektrum godzin, to oświetlenie jest konieczne i dzięki temu ściągamy nowych inwestorów. Jesień, zima to tak naprawdę ten dzień jest krótki i to nam ogranicza funkcjonowanie lotniska. Teraz już będzie dużo łatwiej. No i też dużo lotów szkolnych się będzie z tego tytułu odbywać. Nie ma tej konieczności rozstawiania tych świateł każdorazowo, tylko jak jakaś szkoła tutaj, nie wiem, z Wrocławia, z Poznania, z Ostrowa chce do nas przylecieć, żeby poćwiczyć, to może przylecieć. To są niezbędne do tego, żeby bezpiecznie wylądować w nocy. Jakie samoloty mogą tu lądować? Lotniskowe ograniczenie to jest 15 ton, jeżeli chodzi o masę maksymalną startową. Czyli samolot z iloma osobami na pokładzie może tu wylądować? No, myślę 12-14 osób. I kto z Państwa chciałby być w tej 12 czy 14 lecieć nad Lesznem i widzieć albo słyszeć, jak jeden pilot do drugiego pilota mówi, wyślij ty SMS, żebyśmy mogli wylądować, żeby się zapaliło. A ile kosztuje taka przyjemność, konieczność? Drodzy Państwo, już mówię, złotówkę. Za minutę oświetlenia pasa trzeba w Lesznie zapłacić, chyba że jest się miejscowym pilotem, wtedy opłata wynosi tylko 50 groszy. Jacek Marciniak z Radia Poznań te relacje przygotował. Serdecznie dziękuję. 24 minuty po 6. A 227 trójek, tak to a propos samochodów nowych i używanych i tego, ile na nie trzeba było kiedyś czekać, czy teraz się czeka, czy Państwo myślą o kupnie nowego samochodu, czy używanego, czy te myśli raczej zostawiają sobie na później, na popandemiczny czas. Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie. Jeśli mi słówko dasz, że zostanę w twojej pamięci. Oczy me, jak diamenty. One do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan jak odmęty w nie. Twe dłonie jak konwalie na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka i róż. Zanim popłynie łza,

naszych starań. Chciałbym być panem życia, oduczamy się rozmawiać. Nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Cisza, cisza, mgła rozlewa się po. Samotność nie doskwiera, myśli te w szafie zamykasz. U miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Chciałbym zostać, zanim zasnę. Nie śpimy, drodzy państwo, ciemna noc już za nami. Za 27 czas w Trójce zaszeleścić po raz pierwszy gazetami. Prasowanie w Trójce. A zaczniemy od działu Życie Gwiazd i od takiego żartu słownego. Dla mnie jest bardzo ważny samochód. Wiadomo, to odzwierciedla moje wnętrze. To musi być taki samochód, którym zaimponuję. Odłożyłem, kupiłem takie auto. Imponuje ono żonie. Też się mogę pokazać, po prostu podjechać. Jest też użytkowe. Jakie to jest auto? Golf Trójka. Bardzo śmieszne, prawda? Tym bardziej, że jak czytamy w Ekspresie Ilustrowanym, Sławomir jako pierwszy w Polsce zdobył poczwórny diament za piosenkę Miłość w Zakopanem, tak? Ta piosenka zarobiła 800 tysięcy złotych. No to tak a propos samochodów, pieniędzy i życia artystów, drodzy państwo. Dziennik Gazeta Prawda przed nami, przede mną. Znamy się tylko z widzenia. Nie będzie o śpiewaniu. Oddelegowani do pracy zdalnej jesteśmy bardziej produktywni, okazuje się, ale coraz mniej innowacyjni. A dlaczego? Jak pisze Dziennik Gazeta Prawda na swojej pierwszej stronie. Dlatego, bo przestaliśmy ze sobą gadać. Nie ma z kim gadać, a przecież nie tak łatwo powiedzieć, ej, podejdź no do płota, bo czasem przecież i swojego sąsiada zupełnie nie znamy, więc o jakim gadaniu tu mowa. Nauczyciele mają dziś do wykonania inną pracę niż robienie kartkówek. Ważny temat w magazynie Polska The Times, magazynie na weekend. Ten rok rozmontował wszystko, relacje między uczniami, procesy nauczania, procesy grupowe, szkoły organizacyjne są, rozłożone. My wszyscy, uczniowie, nauczyciele i rodzice, czytamy, musimy zastanowić się, jak teraz pracować i pomóc dzieciom w tym powrocie. Pierwszą rzeczą nie może być ocenianie. Najpierw trzeba dobrze zdiagnozować ten lęk. Kartkówki i sprawdziany nie są esencją tego, co powinniśmy teraz robić. Lepiej będzie z uczniami wyjść do lasu, porozmawiać, dać im pewną przestrzeń. Tak sobie myślę, że to przecież przed pandemią, czy po pandemii, czy w pandemii te święte słowa również powinny obowiązywać, a nie tylko sprawdziany, stres i czy 4 plus, czy 5 minus? Wielki dramat. Oczywiście szkoła bez żadnych żartów, proszę państwa, ma przed sobą wielkie zadanie do wykonania i my rodzice, i uczniowie, i dzieci również. Lato nie wystarczy do odrobienia strat w branży hotelowej. Straty hoteli opiewają na miliardy złotych, część obiektów trafia na wyprzedaże. Czy branża się podniesie? Pyta dziś Rzeczpospolita na swojej stronie N2. To ważny temat. Jeszcze artystycznie również ważny temat i smutna informacja, bo kto z Państwa czekał na Openera, to się nie doczeka w tym roku. Festiwale dopiero za rok. Czytamy w dziale Kultura. Zamiast Openera w Gdyni planują wakacyjny, kameralny Open Park. To jest Rzeczpospolita. Domki dobre do izolacji, ale nie do inwestowania. Kto z Państwa pomyślał, a może sobie taki domek 35 metrów kwadratowych kupię, postawię sobie gdzieś na skraju jeziora albo na klifie i będę tam wyjeżdżał. Jakbym miał pieniądze, też bym pomyślał. Okazuje się, drodzy Państwo, że z jednej strony to moda inwestycyjna, ale jak przestrzegają eksperci, ta moda może być bardzo ryzykowna. Skończyć się kosztownym błędem, przestrzega Bartosz Turek, właśnie w Pulsie Biznesu. Domki dobre do izolacji, niekoniecznie do inwestowania. To Puls Biznesu. Ciekawostka ornitologiczna w Gazecie Polskiej Codziennie. W Polsce, podobnie jak w całej Europie, jesteśmy ostatnio przyzwyczajeni do biologicznych niespodzianek. Czytamy. Niedawno, to było miesiąc temu, znów zoologiczna sensacja odwiedziła wysypisko śmieci na terenie Pojezierza Iławskiego. Obserwator myślał, że się za dużo filmów o amerykańskiej sawannie naoglądał, ale nie, przed nim stał po prostu sęp. Sęp płowy. Państwo zobaczą gdzieś tam koło siebie w domu może, albo samochód zatrzymają przy parku, jak jadą do pracy, czy żadnego sępa nie widać, czy innej ornitologicznej atrakcji. Powoli kończymy. Rzecz jasna, kiedy zamkną centrum dla aut? To Super Express, dział warszawski. Okazuje się, że po pandemii ruszą analizy dotyczące ograniczenia ruchu samochodowego w środku Warszawy. Nie będzie tak łatwo. Nie będzie, gdzie zatrzymać się. Nie będzie, jak przejechać z punktu A do B bez korków, bo chodzi o to, żeby samochodów w centrum miast po prostu nie było. Państwo warszawiacy zapytają, to jak jeździć? Ano trzecią linią metra, ano czwartą linią metra również. I ostatnia wiadomość. Poleciał na Majorkę kupić dom i dostał mandat. Zaczęliśmy od pieniędzy, artystycznych pieniędzy, skończymy na sportowych pieniądzach. Robert Lewandowski chciał kupić na Majorce dom i dostał mandat 100 euro, bo nie zapłacił za parking w wynajmowanym samochodzie. Nie było tego biletu. A państwo zgadną, ile Robert Lewandowski zarabia miesięcznie? Tak, tylko 1,5 miliona euro. Taki mandat, jak czytamy, to dla niego, jak i dla innych, zawsze bardzo przykra sprawa. Za kwadrans siódma. My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focus D.O.U. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem, nawet kiedy trzęsie tsunami wysokiego na 12 pięter. I tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. W PRL-u, jak ktoś chciał kupić samochód, to musiał mieć talony, dolary i cierpliwość. Dzisiaj dolarów nie trzeba, talonów również, ale cierpliwość się przydaje. Kiedyś na malucha czekało się nawet kilka lat. Państwo mają doświadczenie, pamiętają, albo państwo młodzi zapytają swoich rodziców o poranku za 10 minut siódma, jak to było, i się podzielą. 2273. Natomiast aktualnie, proszę państwa, gotówka nie wystarcza, pieniądz w kieszeni nie wystarcza, cierpliwość. Kupno w salonie nowego samochodu to rzecz, która cierpliwości wymaga, bo na najbardziej wyczekiwane modele okazuje się, że trzeba czekać nawet rok, 12 okrągłych miesięcy. Zapytaliśmy przechodniów, czy sytuacja rzeczywiście jest aż tak dramatyczna, a czas oczekiwania straszny. Bardzo straszny. Ja na mój samochód czekałam całe 4 tygodnie. A kiedy go pani kupowała? Kilka lat temu. To były inne czasy. Zgadza się. Jeżeli konfigurujemy go pod siebie, to wiadomo, że musimy poczekać, bo producent ma różne konfiguracje i musi taki samochód wyprodukować. Raczej nie kupowałem nigdy albo leasing, albo wynajem długoterminowy. I wiem, że tu okresy są bardzo krótkie, bo oni mają dużo samochodów już gotowych do odbioru w zanadrzu. Jak się teraz tyle czeka na samochód, to może warto z niego zrezygnować. Nie ma alternatywy do samochodu. Samodzielność, którą daje samochód, jest niezastąpiona. Szczerze powiem, że ja podróżuję głównie samochodem. Teraz niestety muszę podróżować komunikacją, ponieważ straciłem prawo jazdy na 3 miesiące, dosłownie tydzień temu. Może to jest okazja, żeby sprzedać samochód, jak teraz się tyle czeka na samochód? Nie ma opcji. Może można zarobić? Samochód nigdy nie będzie zarobkiem, zawsze będzie stratą. Z czego wynika ograniczona dostępność nowych samochodów? Kiedy możemy spodziewać się końca tego zjawiska? O tym po 7:00 w Trójce. Na dworze ciemno, zimno, trochę lało. Soleczce znów się zapomniało. Kurtka przemaga, w butach chlupie woda. Taka to polskiej zimy ostatnio uroda. Ja idę sobie